اختر دنگ غو مبارک شاہ سیدہ اختر شپ پسنگر کی تیرا وینا هغا اختر بس مرخون کا چنگ هم اختر وی هم دخمان تکتا کبینا اختر تنگ هغا خوشالی گی چی پزڑا نوی دہی جر پر گھرو دا اختر مبخت وقت شغازیانو دا سنگر همیشہ کامیاب اوسی دا وطن پر رو بر دا اختر مبخت وقت شغازیانو دا سنگر همیشہ کامیاب اوسی دا وطن پر رو بر دا وطن پر رو بر اختر دنگ غو مبارک شاہ چی وطن تننگ یانیان روز لیوینا اختر دنگ غو مبارک شاہ چی ورکڑی تا اسلام پنم سرو اختر تنگ غا خوشالی گی چی کرم خان غندی بچان روزی میانا اختر دنگ غو پسن خون کڑی چی نسنگر کی دا اسلام دفاع کوینا دا اختر ورځ په لیلې راغلم ځوانان پرته وو بې کفانه ژړ مخونه دا اختر مبختور شغازیانو د سنگر همیشه کامیاب اوسی دا وطن په لرو بر دا اختر مبختور شغازیانو د سنگر همیشه کامیاب اوسی دا وطن په لرو بر دا وطن په لرو بر دا اختر ورځ لیلې تراشا هلته پرته دي قربانیان وبا کمینا دا اختر ورځ د خوشالۍ دا مژړوي د شبر خان د دشتلونا اختر تا تا اوسګر نه یم غم د شهید می په زړه جوړ کړو پرهرونا چاویل چې لاس رکړی اختر د شهید په وینو سره د برګ لسونا چا ویل سر کړی چې اختر د زبا په وینو د غلیم لسر کوما دا اختر مبختور شغازیانو د سنگر همیشه کامیاب اوسی دا وطن پل رو بر دا اختر مبختور شغازیانو د سنگر همیشه کامیاب اوسی دا وطن پل رو بر دا وطن پل رو بر اختر تا یاد کا دیر دی ما پو هر وقت پو اسلام کردی دی ننگونا دا اختر ورځ د خوشالۍ ده چې زه شهید لالۍ په یاد کړم وژړم اختر ښایي در په یاد کړم په هر ډګر مې غالمان مکړ دی نا ای وطن پال هیر دی نا شي زما د ننګ او قربانۍ د نشتنو نا د اختر مو بختور شغازیانو د سنګر همیشه کامیاب اوسئ د وطن په لربر د اختر مو بختور شغازیانو د سنګر همیشه کامیاب اوسئ د وطن په لربر د وطن په لربر اختر مونږ ننګیانیان یو زمونږ زلمی پیغلې همیش کوي ننګونا د ننګیالو وطن ته راشه اختر وشیند ګډۍ ګډۍ ګلونا اختر اسمن کلی تراشا چی در معلوم شی د مظلوم ارمانونا ستا خوشحالی می ارمان نا اختر اسمن ارمان دا آمن دیر وختونا خوشالی د وې ورځ دا زما یادېږي اختر تېر وختونه د اختر مو بختور شغازیانو د سنګر همیشه کامیاب اوسئ د وطن په لروره د اختر مو بختور شغازیانو د سنګر همیشه کامیاب اوسئ د وطن په لروبر د وطن په لروبر ټوټې ټوټې شهید راوړو ورځ د اختر د وختم کوه ژړه غازی لالیا تورا واخلا اوچا اختر سوک بیا کویل غم اهونا شینستر گو بیا مو یرغل کردی اوس لمن پات دا اختر وڑ سیلونا زلمیانو گام رواخلی دادا اختر ملی متام نکڑی میانا زلمیانو دامو تپی غور دے یو رور دی سوزی بل دی مانزی اخترو د اختر ورځ د لیک سوچ وکړه د کونډې رنډې بژن سنګ تېروینا د اختر مو بختور شغازیانو د سنګر همیشه کامیاب اوسئ د وطن په لربر د اختر مو بختور شغازیانو د سنګر همیشه کامیاب اوسئ د وطن په لربر د وطن په لربر د اختر ورز فکر پکار دے ددی مظلوم بسو گٹی عزتو نا ما بدست خوشی تم نا کھڑی اختر زما د مظلوم عزت گٹا ما دچا بس خوخ دچا ساوی اختر از ما خوخ د دن لار کی زحمتو نا اختر اس بختانا شم شم ما وطن پال پنا خکڑی منزلو نا دا اختر نو بخت وقت شغازیانو دا سنگر همیشه کامیاب اوسی دا وطن پلرو بر دا اختر مو بخت وقت شغازیانو دا سنگر همیشه کامیاب اوسی دا وطن پلرو بر دا وطن پلرو بر ٹوٹے ٹوٹے شہید راوڑو ورز دا اختر دا وخادم کا وجڑا غازی لالا یا تورا واخلا پوچھا اختر صبح کبھی لغم اہو ترگو بیامو یرغل کردائی اس لمن پات دا اختر ورسلونا حل ظلمیانو گام رواخلائی دادا اختر ملی متام نکڑی میانا ظلمیانو دا منتفی غور دے یو رور دی سوزی بل دی مانزی اخترو نا دا اختر ورز دا لی سوچ وکڑا دا کونڈی رنڈی بجم سنگ تی روی نا دا اختر مو بخت ور شغازیانو دا سنگر همیشه کامیاب اوسی دا وطن پلر و بر دا اختر مو بخت ور شغازیانو دا سنگر همیشه کامیاب اوسی دا وطن پلر و بر دا وطن پلر و بر دا اختر ورز فکر پکار دے دا دی مظلوم و بسو گٹی عیزتو نا ما بدست خوشی تم نا کھڑی اختر زما دا مظلوم عیزت گٹا ما دچا بس خوخ دچا ساوی اختر از ما خوخ دا دن لار کی زحمتو نا اختر اس بختانا شم شم ما وطن پال پنا خکڑی منزلو نا دا اختر مو بخت وقت شغازیانو دا سنگر همیشه کامیاب اوسی دا وطن پلر و بر دا اختر مو بخت وقت شغازیانو دا سنگر همیشه کامیاب اوسی دا وطن پلر و بر دا وطن پلر و بر